عباد الله، احييكم بتحية الاسلام، تحية اهل الجنة في الجنة، وإلى لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكون لكي مشكلة جلدة جلدة ببعض يسرنا الله تبارك وتعالى جلدة كلاما صلى الله عليه وآله وسلم سنترى الله سبحانه وتعالى نوانا تهي جلدة هدي ترون فنول أهد إلا نبرنا ونعين جبجيا مجلق يوتاكم ونعنا نقول لجلقل ونجد جلقل ميلر دنها الجنة aray wir denum ko fottini en do e odo jamma odo kiki de tedduda ko andin timir wal en ko yewiti e bangge dina islam meden e dina kan konon kadi toppere yewiti de ko ko yete hijabul mar'atil muslima hijab bu magol sonna jo o sonna jo gondin do Allah subhanahu wa ta'ala aray wir den o sonna jo gondin do Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala takira li munitum hachi dirimo bando wodi ko yamiri mo wano yamiri no worbe luttu gabe ara no biiren kaano dina nang islam ko dina anni jinirgol ko dina laban gorredu ko dina wadagol ko dina lerdingol e dina rentingol bando Allah subhanahu wa ta'ala wasi ko iye wadde makko en bani adam ko en yeggitoɓe ko en nanaɓe annintineɓe ko en majjoɓe ko en nanaɓe hollede ko ɗum waɗi inchallahu hande mi subani e ndeɗo toɓɓere wiyetede hijab al marratil muslima hara ko hontoyaɗen e yeeyi ka Allah subhanahu wa ta'ala en naɓori ko fakkitinoɗen immorde moƴƴereji en naɓori kadi en naɓori kadi ko fakkitinoɗen immorde e boneji hara wiɗen i hijab wonande kala mo Allah subhanahu wa ta'ala hokki hakkilayki gollidirdeke ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi konki no handi fi hijab ɗum wona ko hana weltidede noon te kadi hijab ko hunde waɗɗide e dow sonnaɓe ɓe tawta ɓen ko gollinɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen e sonnaɓe ɓe tawta ɓen wonimɓe muɗum ɓen ko gollinɓe Allah subhanahu wa ta'ala walla mawɓe maɓɓe ɓen e ko nandi e muɗum kono wiɗe joni lutti landagal ko on nun landotoɗe ko honnum waɗi saabu jama on siiɗinaake e muɗum gerdu ono sonna ɓen ko wari noon fi hijab on kamida e muɗum goɗɗo onon gorko ala hakke e hijab gorko o yaltinata ko allah ha tawa hijabu no waɗɗimo hijabu waɗɗata ko gorko wiɗe sonnajo ko kanko hijabu waɗɗori si tawi waɗaka ko ono wolante si tawi weltinama ko onon lallitorde ko onon allah subhanahu wa taala waɗɗiɗi on jonnon lanɗoɗen ko honnum haɗi jama on waɗa si tawi waɗama ko honnum haɗi waɗire no Allah subhanahu wa taala wiɗi noon ɗum ɗo ko no hana waɗtede ko waɗi noon kadi faame moƴƴa waɗugolngol no waɗi e hoore waɗugol walla no e dow hoore waɗugol siɗa wawi waɗde hunde nde Allah subhanahu wa taala wiyo a waɗu kono hara waɗirande no Allah subhanahu wa taala wiri a waɗirde noon hara e ha joni ko waɗɗa kon sino majji timmalta ko ɗaɓɓa kon e juuɗe maɗa jon noon lutti toɓɓere men ɗen neeki jab no wawi nde juuɗa no wawi nde ɗon ka juutude no landi e yewtere nden no landi kadi e nokku on wiɗen toɓɓere nde mi suɓani hen nden hande yewtugol sikoyete hijab nde landi e ko honnu woni hijab ka pular ko buumagol sonnaade on no koppu makko gila ka hoore makko wiɗen haa ka teɓɓe makko hara e fuɗiyam ta ɗum e gittita e muɗum yeeso e gittita e muɗum newe e gittita e muɗum sogone e gittita e muɗum teɓɓe wiɗen ko wiyete hijab wona sorbo koɓɓe hakkiri noon ɓe wi ko wiyete hijab ko jol jol ngol dawata ko yaajugol sukkugol waaway ngol buumude sonnaajo on gila ka hoore makko haa teɓɓe makko ɗen suuɗo ko ɗum wiyete hijab walla ko ɗum wiyete jilbab ɗiɗo ɗiɗi fof ko ngannduɗa taari ɗum won karama koɓɓe ino adda fi muɗum ko ɗum wiyete hijab wiɗen joni toɓɓere nden si tawi en jaɓɓi heɗitade nanodiran toɓɓere nden ino fecci e yogade toɓɓe wonde arde ɗo toɓɓere aranere nden ko honnum woni ɓuran hijab toɓɓere immere nden taw si tawi ko allah yamini hijab toɓɓere tammere nden tawti nelaaɗo ina yamiri feeji jaabu walla tawti zamanu nelaaɗo nelaaɗo yamirna to jaabu walla tawti kay ɗum no anndanoo e zamanu nelaaɗo. Si tawi en anndi ɗiiɗoo kadi hara wiiɗen mo Allah subahanahu wa taala muuyani waɗugol wo hannde kadi welanaymo fii waɗugol lutti hannde kadi mo tawta muuyanaaka ɗum ɗon hara ɗen toon Allah subahanahu wa taala yo Allah newnan en faamugol diina makko kan o newnan en gollitirgol o waɗa yettininnaaɗeede aljanna. Haray wiiɗen ino pecci e pecce tati ara ɗum ɗum ɗon ɗum woni ɓuran hijaabe timmum ɗum dalillaaji arɗi ɗin e waɗagol hijaabe ka qur'an mayri Allah no yamiri tammum ɗum dalillaaji arɗi ɗin ka sunna nelaa ɗon tawi hiɗi waɗɗini waɗugol sollaade hijaabe. Ko waɗi noon ɓe wii konngol ngol al'ibratu ɓe wii ko qawlullahi wa qawlu rasul ɓe wii kullu ma qala fahuma fahuwa mardudun ko ɗaɓɓeteekonge konnguɗi ɗin ko allah wi'ii nelaaɗo allah on maaji kala goɗɗo goo arɗo ɓaawo wowri tawi konngol makko ngol no lunndii konnguɗi ɓeeɗo ɗiɗo haray konngol makko ngol ko ruɓdeteengol e juuɗe makko o naɓa ngol. Haray wiiɗen toɓɓere aranere men ka baŋnge fadlul hijab aw fadailu hijab ɓura ko yewitii konnge baŋnge hijab wiiɗen si en anndaani ɓural wunden e waawataande daranaade ko holnum woni ɓuran hijab ɓure hijab nen en suɓi toɓɓere waɗi ɗewa joyi walla haawa jeego. Wiiɗen toɓɓere aranere nden no jeya e ɓuran hijab faamin waɗugol tawa hijab ko ɗoftaare allah ɓe wii alhijabu taatu lillahi wa li rasulihi ɓe wii waɗugol hijabu sonnaajo on ɗum ko ɗoftagol mo allah ɗon ko ɗoftagol mo nelaaɗo allah on ɗon kadi te kadi faame moƴƴa allah subahanahu wa taala yewtien e qur'an ko ɗuuɗi o wi'ii naatugol aljanna makko on ino yewtii e ɗoftagol mo ɗoftoo nelaaɗo makko on o humpitii en kadi naatugol yimɓe ɓe yiide ino yewtii e lundagol mo e lundagol nelaaɗo makko on. Hara wiiɗen si tawii en faamii waɗugol hijab sonnaajo on ɗum ko ɗoftaare makko allah ɗon ko ɗoftaare makko nelaaɗo allah on ɗon wonaa ɗoftagol mo moodi makko wonaa ɗoftagol mo kotoo makko wonaa ɗoftagol mo baabe makko bal ko ɗoftagol allah subahanahu wa taala ko wat noon ko allah yamiri timmum ɗum kadi ko ɗoftagol nelaaɗo allah on ko waɗi noon nelaaɗo allah on kadi ɓe yamirii ɗum e konngol ko allah subahanahu wa taala yamiri ɓe ɓe yettin ɓe yettinii e muɗum. Wiiɗen si tawii on kidi anndii ko ɗoftaare si tawii ko julɗo annduɗo ko allah subahanahu wa taala ɗaɓɓe makko kon haray ko heɓiinoo waɗira haray allah subahanahu wa taala yewtii en e aayaji ɗuuɗuɗe wondema himo inna en kala ɗoftiiɗo nelaaɗo allah on hara o ɗoftike allah kanko e aayeeje goo o ara o humpita en wondema ɗoftagol nelaaɗo on ɗum ɗon tun ko ɗoftagol allah subahanahu wa taala o waɗi noon nelaaɗo allah on kowoni yamirde kon fof koko allah yamiri kon nelaaɗo allah on kala huunde nde ɓe haɗii haray allah subahanahu wa taala haɗii nde ko ɗum si o wii ɗoftagol nelaaɗo on ko ɗoftagol allah o wii wa man yuti rasula faqad ataa allaha allah subahanahu wa taala wii kala ɗoftiiɗo nelaaɗo allah on haray o ɗoftike allah. Wiiɗen noon hijaabu kala mo goɗɓe ɓe wii ɗof waɗugol hijaabu sonnaaje on haray ko allah subahanahu wa taala woni ko ɗoftii ko nelaaɗo allah nelaaɗo e makko on woni ko ɗoftii. Wiiɗen si tawii on kidi faamii ɗum ɗo haray mettantaamo fii waɗugol ko wat noon haray hiɗa anndi ko allah taguɗoma addumaa ɗo on woni ko yamirmaa waɗugol ɗum ɗo jaɓuɗaa kadi waɗugol sabu ko allah yamirmaa. Wiiɗen ɗum ɗon haray no jeya toɓɓere ɓurde himmude ɗen nde sonnaaje waɗowo hijaabe on anndata haranaari o waɗu fii waɗugol ɗum wonaari o waɗu fii so waɗaade o raɗete wonaari o waɗu fii so waɗaade o fiyete ko yo o waɗu saanga o waɗata hara himo fiɗi ko mi woni waɗirde ɗum ɗo ko ɗoftagol allah taguɗolan yamirinmi on ko ɗoftagol nelaaɗo allah mo allah neli e an on ko ɗum ɗon mi woni waɗirde on fayi on kidi heɓa baraaji ko waɗiri kon te ko takkee kadi e muɗum wo hara on kidi ino anndi wonaa ko ittete ñannde faalaa o wonaa si haɓidii e moodi mum ittii wonaa si yaltinaama ka galle ittii wonaa si kañum e moodi mum sertii ittii bal wonaa moodi maa yamirmaa ko allah subahanahu wa taala yamirmaa moodi maa waɗdema goɗɗum ittaa haray a ittii e moodi maa ko tawta wonaa kanko yamirmaa gundo wiiɗen jeyaka jeydaka e muɗum kadi si tawi on siɗi andi ɗum ko allah yamiri ɗum si waɗi hay goto wattama hay koyi ha ɗum wona saabu ko ittina ma allah subhanahu wa taala wi kon yawahu wiɗen ari e aya go ko allah subhanahu wa taala wi wondema oɗo waɗugol hijab no haalani julɗo on sonnajo on nde o fiɓata ka o watta noon ko ɗofta gol allah e ɗofta gol nelaɗo ko wiyen e suratul ahzab wama kana li muminin wala muminatin ida qada llahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum lkhiyaratu min amrihim waman yasi llaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Allah subhanahu wa taala o wii e suratul ahzab haalana gonɗinɗo gorko haalana kadi gonɗinɗo sonnajo walla suddiɗo si tawi allah subhanahu wa taala jamiri hunde no waɗe nde latantoɓe kamɓe ɗiɗo tubagol ekoɓe fana wadde kon e golle maɓɓe ɗen wiɗen fayida sino jeeya e muɗum allah subhanahu wa taala wiya waɗe ɗum ɗo on kiɗi lanɗo ko honno waɗirta walla on kiɗi lanɗo ko fi honmum waɗanta walla on kiɗi inna ɗum ɗo nde min mi hewtata wadgol ɗum ɗo walla na joni mi waɗata wiɗen wono sonnaɓe ɓuy jogui torta wiwgol min de lan andi hijabu no waɗɗi lan andi ko allah subhanahu wa taala waɗiri kono mi waɗi hijabu o tuma mi jomba wiɗen famen ɗum no kadi moƴƴa waɗugol hijabu charte muɗum wona jombede on charte allah subhanahu wa taala ko waɗɗin hijabu koye dow sonnaɓe gondinɓe hellifa ɓen wona sonnaɓe gondinɓe jombaɓe ɓen allah subhanahu wa taala wi wiwgol taw allah waɗi ko o yamirma komo tuma o waɗanma ɗum ɗo wiɗen on ko charte fasidi mo tawata julɗo hanamo ardinde golle muɗum ɗen wiɗen jombaɗo no waɗɗimo waɗde mo jombaka kadi no waɗɗimo waɗde ko ɗum wiɗen allah subhanahu wa taala wi si o ñaawi hunde o yamirinde walla o haali julɗo gonɗinɗo gorko walla julɗo simana gonɗinɗo sonnaje on ɓe ala e muɗum laawol ɓe ala e muɗum kaɓe rewa ha ɓe wiya minen ko ɗum ɗo min wawi wadde walla ɗum ɗo min wawata wadde. Allah subhanahu wa taala wi kala noon lundiɗo allah ɓawo nde allah subhanahu wa taala yeydimo o nani o lundi nelaɗo allah o ɓawo nde nelaɗo allah o yontini dina kan ha laaɓi allah subhanahu wa taala wi haray gondi on ɗon o majji majjere nde tawata hinde feeñi nde laaɓi fof nde jilla e fewal harayde toro allah subhanahu wa taala nde o dallata en majjugol nde toroma allah subhanahu wa taala kanko nde o waɗata e yimɓe fewɓe haray si tawi ɗum noon feƴƴi wiɗen aya immo hollowo hen on wondema hijab ko ɗoftare allah e ɗoftare nelaɗo allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam allah subhanahu wa taala wi e suratu mumtahana nde o humpiti nelaɗo allah si tawi sonnaɓen ari hino yeeyodira e maɗa fi natugol e islam yeeyodir e maɓɓe e dow piiji jeego siɓe jaɓi ɗiɗo yeeyodir e maɓɓe toroɗa allah yo allah yaafoɓe ko yawti kon haray famen e mafhumu mukhalafa on si tawi ɓe jaɓaɗi yeeyodirede e dow ɗin ɗon haray wata ɓe yeeyodire ha ɓe jaɓa ɗin ɗon taw allah subhanahu wa taala wi ko an yo annabajo on si tawi sonnaɓe gondinɓe ɓen ko wi ya ayyuhannabi ida jaaka almuminatu yubayinaka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala yatina bibuhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wala yasinaka fi marufin ko wi on say noon fabayiuhunna wastagfir lahunna allah inna allaha gafuru rahim allah subhanahu wa taala wi si tawi sonnaɓe ɓen ari hino yeyodira e maɗa wondema ɓe fala natude islam yeyodir e maɓɓe dow ɗibbiji jeego ɗo siɓe jaɓiɗi yeyodir e maɓɓe ɓe naata islam siɓe jaɓaniɗi yoɓe jaɓuɗin noon taw siɓe naata islam allah subhanahu wa taala wi ko woni ara nun ɗum ɓe yeyodira e maɗa wondema ɓe kabbidata e allah kum jandiwo kum fanɗiwo ɓe kabbidata allah e goɗɗum wala e goɗɗo ko ɗum wiyete shey an timmum ɗum wondema kadi ɓe yeyodira e maɗa ɓe wonata rewɓe wujjoɓe julɗo wonata wujjowo nelaɗo allah nanaki e son gudana zinata neɗɗo waɗowo zina sangal o waɗata zina hara ko o gondinɗo ko waɗa noon kadi ɓe maaki yarata bere yarawo bere o tanga yarata bere men kala ko gondindo yiden di do koko ayibeji de tawta ni no kaani ka islam ina jeya mu dum ha joni ko ko wete guika sonna de wona ta wujjo yidan no guika no taaki wona ta bi yaw go wippo ka marte ko yi na on ko wete gujjo hay wujjo ka der sundu ko tawta andaka on kar ko wujjo ko wani non ko wete wujjugol ko ettugol ko jeya harakati faalaki andudo yo andu bimana ettugol ko jeya harakati no huli an filmu jommu ɗu yo andu adetti fiyaɗen ko ɗum wiyete guyka wiiɗen ɗum noon no lanndi jawdi no lanndi kala ko tawata a jeya ñalaɗalloɓe maaji ɓedde hakke jini jonni to yimɓe majji on ko attiinde dargal daroto hara leññande mbuɗu nafata yaafolan nafata nde ñande ko golleji ma moƴƴiɗi tuddende nde on kiɗi jonnite allah subahanahu wa taala wi siɓe jaɓanima wondema ɓe wujjata ɓe jaɓanima ɓe shirkata ɓe jaɓanima kadi ɓe zinata ɓe waɗata geeno ɓe jaɓanima kadi wondema ɓe warata ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓiɓɓe ɓe ɓe jeɓinta ɓen ɓe warata ɓe ɓe jaɓanima kadi ɓe fefinata ko bakkar fenade ɓe annanda hoorema ɓe fefinode allah wi bayna aydihinna wa arjulihinna ha joni ko hewti e bangge zina allah subahanahu wa taala wi ɓe jaɓa kadi e juuɗe maɗa wondema wala yasinaka fi marufin ɓe jaɓay kadi ɓe lundata ko nelaɗo allah on hayi e moƴƴere wootere sonnajo ndemo wona gondinɗo allah subahanahu wa taala walla julɗo fo ndeno wona julɗo gondinɗo allah subahanahu wa taala o wonay taw julɗo mo tawata siɓay mi lundata ko nelaɗo allah on e kala koɓe yamirinmi mi lundata ko ɓe kala koɓe haɗinmi haray allah subahanahu wa taala wi siɓe jaɓanima ɗum ɗo on sa yeeyodirɗe maɓɓe ɓe naata dina kan soroɗa allah subahanahu wa taala wonande ɓe yaafuyeeyo allah yaafoɓe si a waɗi ɗum no tun allah yaafoto bakkatuji maɓɓe ɗin allah subahanahu wa taala to yaafotoɗo bakkatuji ɗin ko yurmeteɗo kadi jiyaɓe ɓe wiɗen ɓeɗo ayeje no yona ko holla en wondema waɗugol sonnaji on hijab ara ɗum ɗurta ko ɗoftare allah subahanahu wa taala e ɗoftare nelaɗo allah on sall llahu alayhi wa alihi wa sallam wiɗen soɓɓere yimmere nden ka fadailu hijab allah subahanahu wa taala huɓɓiti en wondema gonɗinta gonɗinal timmu ngal haa neɗɗo on o tawata o ko allah subahanahu wa taala ñaawi kon e ko nelaɗon ñaawi kon ko ɗum ɗon ɓurani mo kala ko wona ɗum ɗon ɗiɗi allah subahanahu wa taala wiyen e suratu nisa fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima allah subahanahu wa taala wi mi woniri joomi maɗa ko anjo nelaɗo allah on ɓe wonɓe widema ɓe gonɗini ɓe gonɗinta allah gonɗinan timmungal haa tawa kala ko yani hakkunde maɓɓe ko amɓe ñaawinorta ko amɓe landoto ko honɗum wiiɗa e ɗum si a ñaawi kadi haa a gayni hara ɓe heɓataka nder ɓernde maɓɓe ka mettiɓe e ko ñaawɗa kon ɓe jebbilano ɓe yankinano ñaawore maɗa nden hakkilde e jebbilanagol allah subahanahu wa taala wi julɗo si hewtaɗi ɗo hayso yo wii ko gonɗinɗo allah wi mi jaɓa ko gonɗinɗo taw ba noon nde gandi ari e suratul hujirat allah subahanahu wa taala wi qalat il arabu amanna allah wi qul lam tuminu walakin qulu aslamna woduno harɓe wi minen nde min gonɗini allah min woni gonɗinɓe allah wi daraja gonɗinal ɗum ko min jonnata wana onon on hewtaɗi taw daraja gonɗinal on gonɗinaɗi allah wal wiye tum taw min woni jebbiniɓe jaɓanɓe allah ko non gonɗinaɗi taw wiɗen noon gonɗingol ɗum ko martaba towɗo ɓaawo islam noon allah subahanahu wa taala yewti hen ɗum noon e oɗo aya wondema ɗen gonɗinta ha ñaawore nelaɗo en nde ɓurana en kala ñaawore nde tawta wona nden noon wiɗen noon hijabu no jeeya e ko nelaɗo allah ñaawi no jeeya e ko allah subahanahu wa taala yamiri yo en waɗu ko waɗi noon ɓey ɓuuɗe nelaɗo ɗin e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e ko nandi e muɗum fof waɗno hijabu e gurdan nelaɗo tawi ko allah subahanahu wa taala yamiri nelaɗo yettini ɓe waɗi wiɗen ɗum no jeeya e ñaawore nelaɗo allah sall llahu alayhi wa alihi wa sallam wiɗen ari e hadis mo nelaɗo allah e hoore mum ɓe maaje la yuminu ahadukum hatta yakuna hawa'u bimana tabi'an lima jikki bihi ɓe maage hadis hay goto e moɗon gonɗinta allah gonɗinal timmungal haa tawa beleeɗe makko ɗen ko welatamo kon hino jokki ko addi komi addi ko min ko ari noon faamen moƴƴa ko allah subahanahu wa taala yamiri en kon wonaa ɗum iwata ka woni on ara tawa en e ko wonɗen kon enen ko enen accitata ko jokkuɗen ko yahen tawa yamiroore allah nden waɗen wonaa yamiroore allah nden accitata yamiroore nden accitata ko allah subahanahu wa taala wi kon ara tawa en fiyo en yaami allah subahanahu wa taala wi ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن الذي سن قوما جوكينا فنانين يادي الذي كم مهم اليهن يكون حق نمود كو حلقتنا لواتر جرار الله بما كنيا واندما يولتا كنتم بقندي لكم كمي حاكو ولتا انكو توهين يادي كو نلادو شرعينكم ليدن فامي موتيا وناكو نلادو شرعينكم جوكة بلين مندك ko beleeɗe men ɗen accidete jokken ko nelaaɗo lon yamiri kon on tawi wonen gondimɓe allah subahanahu wa taala ɓe torongo kanko allah yo artide en gondingol wona julɓe jaɓanɓe allah subahanahu wa taala wiiɗen jeeɗo toɓɓere hino jeeyaɓe ko ɓuri himmude ko haanɗen faamude nelaaɗo allah ɓe maa kani e ɗum wiiɗen toɓɓere tammere nden e fadailul hijab ɓe wi al hijab ko tahara koko wiyete hijabu sonnaje to waɗi koko wiyete hijabu buumige ɓandu makko ɗum haa nu timmi allah subahanahu wa taala ɗum o wi ɗum no jeeya e ko wonata sabu laaɓal heɓo e sonnaje on laaɓal kadi heɓo e worɓe ɓe wuuride zamanu ɓen ko an noon allah subahanahu wa taala waɗi illatul hijab illa farlingol mo hijabu e dow mofte ɗen wondema illa muɗuman ko tahara o ɗaɓɓi e muɗum nde o wino si tawi hiɗon lannade sonnaɓe ɓen huunde nde faalanon mata koɓe jogi allah wi fasaluhunna min wara e hijab ko wi dalikum atoharu li qulubikum wa qulubihim allah wi landagol on ɓe huunde ɓaawa heñyango allah wi ko ɗum ɓurata laɓɓinde ɓerɗe moɗon ɓe onon sonnaɓe ɓen ɓurata kadi laɓɓinde kamɓe worɓe ɓen ɓerɗe maɓɓe ɗen caka ɗen faama kadi hijabu ko tahara ko laaɓal allah subahanahu wa taala wiyen e suratu tawba walla e aya go o wi inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu lmutatahirin e suratu bara allah subahanahu wa taala wi himo yiɗi tuuboɓe ruddoka makko ɓen himo yiɗi kadi ɓemɓe tawata hino yiɗi laaɓal hino ɗaɓɓa laaɓal waɗa e muɗum wiɗen ɗum ɗo hino jeeya kadi e fadailul hijab wiɗen naya ɓum ɗum e fadailul hijab kara mo koɓɓen ɓe wiwo waɗu ko hijabu ko isma ɗum ko nefinaare noon sonnaaje so yehi haa o tawi himo nefini ko worɓe janamɓe ɓen ndaarata ɓanndu makko nun kon worɓe janamɓe ɓen ko dakminni torta ɓanndu makko nun kon o ɗettii coñciri allah jonnimo ɗin o joyii ɗi o ɓornike ɓe wi ɗum ɗo hara hollii nefinaare makko e worɓe janamɓe ɓen te annden nefinaare ɓe wi ɗum ɗon hino jeya e du'aamo neraaɗo allah on torotonoo dawman wa abadan e ko ɓe torotonoo ina jeeyano e duwa mo nelaaɗo allah o torotono allah subahanahu wa taala nelaaɗo allah ɓe maa kayno allahumma inni as'aluka alhuda waltuqa walafafa walghina ɓe maa kayno allah subahanahu wa taala miɗo toromaa yo a okkan peewal miɗo toromaa yo a okkan kulol allah miɗo toromaa yo a okkan nefinaare yo a miɗo toromaa yo a okkan ko ko wiyete ngalu ɓernde allah subahanahu wa taala jaabini du'a on e muɗum tawi ɗen anndi kara mo koɓɓe wii wonaani galo on jogiiɗo mbuuɗi kono ko woni galo ko on nefiniiɗo e ko tawata kon ɓernde makko ne waaɗaa heɓude e muɗum mi maana ɓe wii laysa alghina ghina alqard ɓe wii walakinna alghina ghina annaf ɓe wii wonaani dey galo jogiiɗo mbuuɗi wonɗo galo on ko on mo tawata wonkii munkinno yonndinanii ko allah jonni ɗum kon wiɗen hijabu kadi hino jeeya e ko wiyete kon al ifa nefinaare sonnaaje on si waɗi hijab hara wiiɗen ɗum hollii kanko himo nefini ko worɓe janamɓe ɓen ndaarata ɓanndu makko nun kon ko worɓe janamɓe ɓen takkiminnitorta ɓanndu makko nun kon ɗum ɗon hollii himo nefini o jaɓirta allah subahanahu wa taala wiimo kon ko wono noon kadi karamo koɓɓe wii al hijab wo ko hayaɓu ko wiyete kadi o al hijab sonnaaje so yehii haa o ɗekkii hijabu o buumike ɓe wii ɗum ɗon kadi hino holla wondema o wonii sonnaajo marɗo hersa o wonii sonnaajo hersowo yiyeede o wonii sonnaajo hersowo wirtaade yeeso yimɓe ɓen wiiɗen ɗiiɗo fof gootum fof hino mari ɓeddu neɗɗo so heɓi herta haray angal herta no pottimo, wiide sonnajo so heɓaadi herta haray herta no pottimo. Gootu boo haray hino mari abbar koyete konko sed, sa heɓi kum ɗo haray kumɗa ala kum, sa heɓaali kum ɗo haray no jogi kumɗa. Wiide ko wiyete ko alhijab ina jeeya kadi ko wiyete ko herta. Sonnajo tuma o suuɗi o huumi o, wiiɗen ɗum ɗon haray holli oɗo hino mari herta. Se melaɗon ɗon ɓe maaki alhaya'u kulluhu khayr, ɓe maaki e haalis goo ɓe maaki alhaya'u la yati illa bi khayr. Selaɗon ɗon ɓe maaki herta ka foppu makka ko ka moƴƴere, ɓe maaki e riwaya goo herta kañum addataki wona moƴƴere. Wiiɗen jaga sonnajo kam no haani wonde sonnajo hertowo worɓe janamɓe ɓe yiide ɓanndu makko ɗum, himo haani kadi wonde sonnajo hertowo wirtagol yeeso yimɓe ɓe kara ɗum wala probléme e muɗum. wiiɗen ɗum ɗo hino jeeya ko hollata en ko ɓuran hijabu no jeeya muɗum herta wongol sonnajo hertowo worɓe janamɓe ɓen. ɓe wi ha joɗi ɗiɗi jeeya kadi ko hollata en min fadail lhijab, ɓe wi alhijabu aidan sitrun, ɓe wi ko wiyete hijabu ko ko surragol. sonnajo to yehi ha o ɗetti hijab, ɓe wi ɗum ɗon haray holli kanko himo yiɗi surragol no yiɗawirtagol. ɓe wiɗen goto men fo hino yiɗi surrade hay goto e meɗen ala yiɗɗe wirtade. wiɗen noon a waɗugol hijabu sonnajo on ɗum ko surraye wonandemo kanko sonnajo on. ke wiɗen wa sitru kullukum min ahlaqil ambiyai, wiɗen surragol ko jikku molanagu jeeyagu e jikkuji annabaɓe ɓen. ke wiɗen enen julɓe ɓen ko jonnaɓen ñentingol ko annabaɓe ɓe allah subahanahu wa taala neli ɓen. wiɗen ɗiɗo joyi walla jeegoo hino jeeya ɗe ɓuure hijab, wiɗen noon si tawi en faami ɓuure hijabuɗen ɗiɗo fo no jeeya e muɗum. hande kadi si tawi en wowli ko hijab woni honɗum woni hijab, allah subahanahu wa taala tawtimo yamiri hijabu tawi hii ko honto o yamiri en yewti ha en yii tawno ka qur'an. ene nelaɗo allah no yamiri hijab hii ko honto ɓe yewti ɗum en yewti ha en tawi ɗum hino yewta e hadis je telluɗe. haray wiɗen hande kadi kala mo allah okki pewal allah muyani ɗum moƴƴere, allah subahanahu wa taala ko sonoteɗen ko yo newnan mo waɗugol ko allah subahanahu wa taala yamiri kon. haray famen wona goto yamirma so a waɗi ko allah subahanahu wa taala yamirma. haray kadi wona hay goto salaniɗa si a lundika tani ke wadde sina allah subahanahu wa taala. on noon allah mo waɗanta ko on taguma adduma si a waɗi ko kanko kadi tawoyta. on kadi allah mo wonna salanaɗe rokka wadde ko kanko taguma adduma ɗo. ñande kadi mayiɗa rondata nantaɗa o kaka makko nanteteɗa o lannoma ko hanno jaɓa yamirore makko nde wowlanamo laɓanama kon. haray wiɗen ɗum ɗo sen faami ɗum. haray wiɗen koko wiyete bolonda walla siɓɓe walla ko nandi e muɗum wawatama haɗude waɗugol hijab ɓawo nde annduɗa ko allah subahanahu wa taala yamirma. ko waɗi noon jerteɗe moƴƴa allah subahanahu wa taala yewtege qur'an o wii lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawma alqiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. allah subahanahu wa taala wii si bolonɗa maɗa haɗima yamirore allah, si moodima haɗima yamirore allah, si baabe ma haɗima yamirore allah, si gorejo ma haɗima yamirore allah, kala mo andanɗa ka dow leydi ɗo ko kanko haɗuma wadde yamirore allah. allah wi si a waalike a maayi enɗan ma jiɗin e bolondawo e siɓɓe ɓen e jokkodiral ngal fuu hay fus ala ko nafatama ko allah subahanahu wa taala ñande dargal. ñande dargal allah laɓɓina e hakkude meɗen goto fof feere o noddama an tum hoorema tum o ñawama e ñawore maɗa o yoɓama joddi maɗa salinoɓe gollira yamirore allah nde gaynama ha naata yiide. wiɗen on sa jeeya yii ɗum gatawa e nafoore ala ko jaɓannoɗaɓe yo a salo ko allah subahanahu wa taala wima kom. ko waɗi noon wiɗen si tawi ko moodima walla ko nene ma walla ko baaɓe ma, wiɗen fayda ka anna ɗo neɗɗo ala ɓuuri ɓeeɗo. si tawi ko ɓeeɗo tato haɗuma waɗugol yamirore allah nden haɗuma waɗugol ko allah subahanahu wa taala wima kom. wiɗen ɓeeɗo tato ndaare koɓe yiɗuma kon fo e aduna, koɓe wakkilanima kon fo e aduna, koɓe dankima kon fo e aduna, jiggol maɓɓe ngol no yehi ha ka haaɗi. kono wiran Allah subhanahu wa ta'ala tabudo mo adduma do jiggor makko gol o yiduma gol alaka gol haadi fi honnum wiiden naadeede aljanna ko neema mo tawata alaka haadi kono wiiden naatugol aljanna no yowodiri e jabugol ka Allah subhanahu wa ta'ala wiima ko wiiden si tawi ko moodima wanne misal si tawi moodima haadima ɗo yamirore Allah a muñike dow muɗum a jaɓi e dow muɗum a ɗoftike dow muɗum ha a maayi wiiɗen tawti a nawni ha hewti mayɗe ko ɗon o hollatama on anda alaafa ko ɗon gonɗon gaynude on anda alaafa ha ka haali ɗon hande kadi ko ɗettatama o jonna ko goɗɗo goo mo wona kanko oynno wandi tomo daara tawi a waway ɗikkude o ɗettama o naɓa laptan si a naɓama laptan koɓe toppitotoma kamɓe kadi ko ha ɓe yiya wondema Allah subhanahu wa ta'ala aranima ɓawo ɗon koɓe innata ko o dikka kono haraɓe andi o maayey wiiɗen ɓen noon kadi ha kaɓe wawi ɗon ko ha ɗon ɓe wawi etade ɓe wawa etade yeeso ɗon joni noon wiiɗen si tawi on kiɗi toppitike aduna toppitike siɓɓe toppitike bononda toppitike wondiɓɓe e weldiɓɓe ha salike yamirore Allah ɓen si on kiɗi yeehi ha Allah subhanahu wa ta'ala ɗettiti ɗum ɗo ko ɓen waɗata giiri giirire naata yalta faamina hino yiɗuma wulla faamina hino yiɗuma sooƴa faamino hino yiɗuma waɗanama kala ko andana hoorema ko ko bonnata tu ɓe faamina hiɓe yiɗuma ɓe faamina hiɗa ɗokkinoɓe ɓe faamina hiɗa teddinnoɓe wiiɗen teddugal ala kala ɗaɓɓuɗo teddugal e lumnagol Allah ngal teddugal ngal hanaka ɗottede joni noon yara noon aasi on kiɗi waalike maayi an ɗokkinoɗomo e lumnagol Allah ko kanko daroto ɗaɓɓa lootoɓema walla o lootama kanko e hoore makko o waɗama ka sangue o ɗettama o naɓata e naɓama ka juulete o wallinama kabbiraɗi e juule e dow maɗa dimana habbire e dow maɗa rondeɗa o ardo yeeso simo faala to faala ona mbawnaɓeɗa ha hewta e berɗe felanɗo on to baɓe makko woni yoɓe tippo on to moodi makko woni yoɓe tippo an andi sikoɓen tippina ɓe tippo e nder kaɓuru wona e sondu kaɓuru waaloɗa ɗon ha ɓelanɗo ko holno wattinirtenmo fotte ɓe inna jonne men ɓe wallina ɓe ɗette ɗetteɗa ɓe jonne ɓe wallina ka nder leydi kono miiji ko moƴƴa Ousmane Boune Affan o wii mi ala ñalade hulɓindelan ɓawde mi maayi ha hewti ñalade aranere nde mi artoto wallinede kaɓuru on jemma artotoɗo hewtude ɗon mi anda honno mi watta te tawi ɗon Ousmane Boune Affan o wiiɗo ɗum wiiɗen ko wuuruɗo ha tawi nelaɗo Allah weltinirimo aljanna nelaɗo Allah ɓe maaki aljanna makko ngo soodumo aduna te nelaɗo Allah makani Ousmane Allah wiiyon yeetoma Ousmane gila hande ala ko waɗata ha metta Allah ala ko waɗata ko mettata Allah ɓawo hande Allah farlanima aljanna natata wiide abadan oɗo si yeehi ha wii a jamma makko ara noon ka nder kaburu makko himo huni kulaneji muɗum oɗo ne wiiɗen ko tawata ko wuuruɗo e dewal ha weltinira aljanna hare ko honnu faamuɗen e alhaalima anko sonnajo wuuruɗo e lumnagol Allah ha maayi haray enen ɗon ko ɗum enen faameten ɗon ko moƴƴere arata ɓaawo ɗon kaa ko bone arata ɓaawo ɗon wiiɗen si tawi on kini ɗettama wallinama siko baaɓen ma ko jaɓannoɗaɓe wo ko ɗokkiɗaɓe wo koɓe tongoto ka nder kaɓuru ton ko a wallinede kale koɓe jonnata junngo dow ƴawnela wallahi ɓe wiyata dey o ɓiɗɗo an on wallilan ha o lootama o juulama o rondama o addama ɗo ono ɗoftinolan komi winomo wo o jaɓayno komi winomo wo yo acci o accay himo jaɓannolan himo neaninolan joni noon mbayɗi himo waɗannolan ɗum haray tiguiron mi faalaka sertude makko accemi waalo nder ga watto leydi e hoore ame yahon mi wawa sertude makko fiɗen ɓe watta ɗum kaɓe waɗay ɗum ɓe watta ɗum moodima kadi men o waɗantama ɗum wiiɗen on kiɗi ko hittinta fima guirdi guirdinno ko ha watteɗa ka nder kaɓuru o jonna junngo ƴawne oyna watte leydi leydi watte o huccita o arta o jokka laawol makko debbo siko antumo jogino ka o artata ka laawol ko miijoto ko honde o heɓata kadi goɗɗo goo siko baaɓen ma koɓe miijitoto hande kadi duttukoykoy ko honde ɓe ne irta a andi anmon fima haaɗi ɗon gasi joni noon a toppike mo tawata wondigal mongal koko taƴata a lumdike mo tawata a yeehi ka mum kayana ton sagata abadan siko nema fuɗɗorɗa ko alaka o haaɗi siko lebbe fuɗɗiɗa alakare haaɗi. Wiɗen ɗum ɗo jeyaka e haqqil lundagol Allah subahanahu wa taala e ɗoftagol banni adama kala wawɗo wonde. Ko waɗi noon Allah wiñande dargal ɓe gambatama hay fut enen geroore men kadi en jaɓi hay goto e meɗen ko yiɗuɗa neɗɗo o a wawanamo ɓawo ha kaw surra ko wawanɗamo ɓawo ɗon ko toragol Allah subahanahu wa taala yo Allah yaafomo. Si Allah yiiɗi yaafomo si Allah yiɗali lettamo. Wiɗen kadi ko lettaɗa ton o ala wawɗo yaade faabo. Wiɗen kala e meɗen wattanɗo haqqil ko honto ƴiwɗa ka wonɗa ɗo ko honto ni sa iwi ɗo ko honto heyata wallahi ananata Allah hino wiyama ɗum ɗo wiya ɗum hewtade taw ka waɗa ɗum te anda ko hondema yata yaaha. Wiɗen so en faami fadailul hijab en faamirini yamirore Allah nden daragol gollidirande wiɗen welanayi en si sardanta en ha ɓurta en toro Allah subahanahu wa taala nde o newnata ɓerɗe meɗen nden o okka en gulugol mo o okka e jaɓugol yamiroje makko ɗen o newnata e natoygol aljanna ko wannon ko ɗum tum wonta saabu natugol aljanna. Wiɗen si tawi ɗum ɗo feƴƴi en andi ɓuure hijab joni ɗen faala arde naten e nder alqur'an deftere nde allah subahanahu wa taala wi nen ko nde tibiyanan li kulli shay ko nde laɓɓinde kala hunde. Deftere nde allah subahanahu wa taala wi en o accali hay fus sina o laɓɓinani en e nder mayre. Deftere nde annanɗa hoorema nelaɗa lomɓe maaki si miɗo accirani ɗo piiji ɗiɗi mi fokkiti fanni ma hiɗon jogitiɗi ono mofteɗen on majjata. Deftere allah subahanahu wa taala nen e sunna nelaɗo allah o fanni ma hiɗen jogiti qur'an fanni ma hiɗen jogiti sunna nelaɗo lomɓe neɓɓe maaki ɓe ɗettani en garanti en majjata kono fanni ma hiɗen lundi qur'an fanni ma hiɗen lummi sunna si en ɗaɓɓi pewal e ɓurta e majjude haray faamen ɗum ɗo moƴƴa. Wiɗen ka raɓɓindinagol hara na juutingol si en ɗaɓɓiti e nder alqur'an re wallahi har ko dalil goto pet arno e nder alqur'an yewtowo hijabu no waɗɗi yewtowo onon ɓe tonnaɓe allah no yamiri on buumagol har ko aya goto pet wonno e nder alqur'an ɗum ɗon no yonayno on ko gollitiron ɗum ɗon no yonayno on koto saabu haajabo. Joni noon ari e nder alqur'an nokkeji ko yaata joyi goho ɗiɗi tati nayi ha joyi ayeje yewtede fi waɗɗagol hijab. Wiɗen si neɗɗo yewti hunde cukki kene ko hollata ko waɗɗagol nenɗo hunde eko faala ɗon kanko ko wono noon kadi allah subahanahu wa taala so yewti hunde o yewtitinde ko yewtitinde ko faala yewtaɓe ɓen koɓe wattan hakkille fi nden hunde. Wiɗen si en yeehi e suratu nur ɓayrɗe jangude alqur'an en taway e nder suratu nur tun ayeje ɗiɗi hino ari hiɗe yewta fi waɗɗagol hijab. Sen yeehi e suratul ahzab en taway ton ayeje tati hino nder suratul ahzab ɗen ayeje tati ala ko ɗe sappi siwana waɗɗagol hijab. Joni noon lutti si tawi en faami ko allah ɗaɓɓi kon e muɗum walla en faamali ko allah ɗaɓɓi kon e kori kon ko wannon faamen moƴƴa nanugol ko feere faamugol ko feere wala nanude ɓen fof kadi faami ɓurusi allah subahanahu wa taala wi ya ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wala tubtilu a'malakum e aya go o wi wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un o wi no woodi woɓɓe goɓe tawta arnoɓe wi min nani ko wiya kon kono allah wiɓe nanani parceque faamali neɗɗo si o nani ko wowla o faamali ko pontete komo nanani. Wiɗe ɗeɗo ayeje joyi pet haran heɓaɗo kadi dalil go ka sunna harasina ɗeɗo ɗeɗo yonayno en ko tawata waɗɗina en faamay en faamay waɗɗagol hijab e dow onon ɓe sonnaɓe ɗeɗo mofte ɓe tawta allah subahanahu wa taala wi mofte ɗen gila o tagi ɓemɓen adama ha dargal daro mofte araɗi taw ɓurɗe moƴƴude enen ɗo mofte ɗo kono ko sien jaɓi yamirore allah nden si wona ɗum wallani haray ala mofte ɓurɗe hen bonde ha hewti enen si tawi en lundi ko yamirore allah nden ɓen toro allah subahanahu wa taala nde waɗata hen mofte ɓurɗe moƴƴude ɗen no o wiri noon o danda en lundagol mo ha wonen mofte nde tawta ɗe moƴƴa hara wiɗen hebaro ɗen sabi allah aweje ɗen allah subahanahu wa taala hino yewta e suratul nur. O wii ko ayyo nelaaɗo yeetanolam ɓe sonnaaɓe gonɗinɓe jembeɓe, ko gonɗinɓe ɓen o wii wonaa julɓe ɓen tun wiiɗen gonɗinanno sengo dow jibbilagol. Nde tawno o yamirii worɓe ɓen dow yeetanolam worɓe gonɗinɓe ɓen yo ɓe hippu gite maɓɓe ɗen. O wii ley ɗon yeetanolam kadi sonnaaɓe gonɗinɓe ɓen yo ɓe hippu gite maɓɓe ɗen, yo ɓe hippu gite maɓɓe ɗen ɓe reena farjiiji maɓɓe ɗin e waɗugol zina. O wii kadi wata ɓe feññin cuɗaari maɓɓe ɗin dey siwanaa ko feeñi kon e cuɗaari ndin. Si en janngii aaya o en faama e moƴƴa ko woɓɓe wiyata illa ma dahara minha, ko yeeso ngon e newe ngen newe ɗen e tawa e aaya on hino tani ɗum pet. Si tawii hiɗen faami allah subahanahu wa taala yewtata ko ko waɗi noon jenteɗe moƴƴa. Allah subahanahu wa taala wii wa qul lilmuminati yagdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dahara minha. O wii haa ɗo ɓe faalataw faamude haa ɗo. Allah subahanahu wa taala wii si tawi ɗen anndi addaba'ir damir sonnaɓɓen ɗo ko nunu niswa. O wii wa qul wi'an lilmuminati, wonande sonnaaɓe gonɗinɓe allah ɓen yo ɓe hippu gite maɓɓe ɗen. yeetanolan sonnaaɓe gonɗinɓe allah ɓen kadi yo ɓe reenu farjuuji maɓɓe ɗin e waɗugol zina. allah subahanahu wa taala wii kadi yeetanolan sonnaaɓe gonɗinɓe allah ɓen yowata ɓe feññin cuɗaari maɓɓe ɗin si wonaa ko feeñi kon e cuɗaari ɗin. ɗo hiɗen lanɗo ene si en wii illa ma dahara minha, siwonaa yeeso ngon e newe ɗen haray ko honno waaweten firirde aayeeje arɗe ley ɗen ɗon ittitiɗen mimana haanaaɓe yiyeede ɓen, walla ittitaaɓe ɗon haanaaɓe mimana haanuɓe ma yiide ɓen haray ɓen ɗon ko honɗum ɓe yiyata e maaɗa. kon noon ɗen haani faamude piiji goo no woodi ɓe tawata ko yeeso ngon ɓe haanumaa yiyande, no woodi ɓe tawata yeeso ngon e newe nden e hoore nde fof ɓe haanumaa yiyande, no woodi ɓe tawata haanaa fettude ɗo, no woodi ɓe tawata no daganii ɗum yiwgol ma ɓanndu ɗum ndu foppu mayru alaa ka ittittinna. si en faamii ɗum ɗo on sayi en faamay tafsir aaya wonɗo arde ley on. kaallah subahanahu wa taala wii ɗon waliyadribna bikumrihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa libu'ulnatihinna. sabu ɗen haani faamude karamo goɗɓe ɓe wii o aya kaallah subahanahu wa taala wii illa ma dahara minha, ay ma dahara minha biduni qasdin wala ta'ammudin, bi mana ko feeñani kon hoore mum ko tawata kon si feeñi sonnaaje on faamitaaki feññingol ɗum feeñan hoore mum. ko waɗi noon si tawno aaya on ko woni wowrude si wonaa koɓe feññini kon kamɓe sonnaa ɓen allah ko wiyayno wala yubdina zinatahunna illa ma adharna minha. si allah subahanahu wa taala wiyaali illa ma adharna minha, ko wi ko illa ma dahara minha. te e kadi o wiyaali illa ma dahara minhunna, te kadi faamen ɗon damir on ko damir sonnaaɓe buy wonaa wowlaneede, wonaa damir sonnaaɓe gooto. si tawno ko gooto pet wonanoo wowleede on sayi wiyen awa ko waawi feeñude ɗo e makko ɗon koko feññini won. tawi noon allah subahanahu wa taala ko woni yewtude ko buy o wiyataa illa ma dahara minha ko gooto woni oɗo damir tawɓe woni yamirde ɓen koɓe buy, bal ko wii illa ma dahara minha, o wiyaali illa ma adharna minha, o wiyaali illa ma daharat minhunna, bi manaa ko illa ma dahara siwonaa ɗum ko feeñani hoore mum minha immorde e cuɗaari ndi. ɗo noon ko waɗi noon karmo koɓɓe ɓe wii en cuɗaari ko ɗiɗi woodi. cuɗaari goo ko allah tagidi sonnaaje on e mayri hay so ɗaɓɓaali fof o watti e makko ko o cuɗoriɗo ɗum ɗon o wasa i no woodi cuɗaari gonɗi tawata ndin ɗon ko kanko ɗaɓɓanta ndi hoore makko wona e makko wiyen wono hoota ɗum walla koɗo walla moorago walla ko nandi e muɗum walla hakkugol mbimana ko haɓɓeteɗe muɗum an andi serƴa walla peccata ɗum ɗo fof allah tagitama e muɗum allah tagi ɓanndu ma ndu waɗindu ɓanndu newɗu ndu lafandu weldu ndaarude ndu tawata gorko no yiɗi ndaarude ɗum ɗon tunta ko cuɗaari ko wannonde gandi cuɗaari koko ndaarete ko tawta si a ndaari tum weltinde ko ɗum wiyete cuɗaari joni noon sonnajo ko fiyo ɗum nelaɗan lomɓe maaki si gorko no faalama ƴamude sonnajo yo yahu ko ndaara e makko ko tawata kon wonay saabu ha o jomba mo si tawi ko o ndaari saabu ko fii jombugol mo e garwen yewtugo fi on hadis yeeso wiiɗen allah subahanahu wa taala e oɗo suratu nour o yewti e oɗo aya o wii sonnaɓe wata ɓe feññi cuɗaari ni siwona ɗum ko feeñen hoore mum waɗen kadi bitarde misal sonnajo no wawi ɓornade ɗo ha timma ha ɓanndu mum fof guumo o waɗa tiggare yettide timmude o yalta o yaha e laawol makko ko yahata e haaju makko o fotta e henndu henndu ronno tiggare makko nden nama nde few har koyo ɗaɓɓitude walla henndu ronno jonci makko ɗin wirta mo allah subahanahu wa taala noon wiɗon yer ko feeñi ɗo kon ɗo ɓayri na kanko itti tiggarde bogi wona kanko towni jonci ɗin ko feeñi wooti feeñi allah wi ɗum ɗo o jogi tortake ko feeñi ɗo kon feeñan hoore mum o feññina kono wiɗen si tawi sonnaji on ɓonni e ha timmi acci yeeso ngon ɗon suuɗaali ngon acci eweɗen noon suuɗaali ene hiɗen wawi wiide ɗum ɗo feeñan hoore mum e wawa wiide ɗum ɗum ɗo kay ko wiyete ɗum ɗo sonnaji on ko kanko feññini ko waɗi noon ko kanko woni suuɗaali jaka paamen aya on ayan kowoni wowlude fii mum koko feeñani hoore mum ko wona ko sonnaɓen feññini kon te allah subahanahu wa taala yoɓe feññinani cuɗaari embere koɓe haana feññinanede ko baaɓe ma no wooɗi ha cuɗaari ndi hannaɓe feññinande no wooɗi ko tawta wa haana feññinande baaɓe ma wona koto ma wona mimana minen ma wona ɓiɗɗo ma kono noon no wooɗi cuɗaar ndi tawata a feññinane ndi moodi ma siwona moodi ma daganaki nde feññinanaandi goɗɗo ko wiiɗen ɓeeɗo allah subahanahu wa taala ittitiiɓe mino jeeya e ɓen arano on allah subahanahu wa taala wii wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna arano on aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ihwanihinna aw bani ihwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabiina ghayri uli lirbati min alrijali aw ittifli alladina lam yadharu ala awrati nisa allah wi ɓeeɗo sappo e niɗɗiɗo no sellani o onon sonnaɓe ɓe ka feññinanoɓe cuɗaari ko fiyo ɗum allah hertinani ɓeeɗo feññinanede cuɗaari ko ɓayi cuɗaari min attiten koyde suuɗe hiɗen selli si tawi sonnaaji ɓornike ha acci yeeso ko e neweɗen ko yalti haray wonaadeɓe allah wi yo feññinan cuɗaari ɗo tum o feññinani kaako ɓeeɗo fiyata ɗum ɗo wona ɓeeɗo ɗum kala ko fottuɗaayi ay awa haray taw a holli cuɗaari ni mo tawata allah subahanahu wa taala ne waɗanama yo a hollu ko waɗi noon himo hertini holleteɓe cuɗaari ɗi e suratu nour o wi ko sappo e ɗiɗo o yeeno suratul ahzab ɗon o addi yimɓe jeeɗiɗo ɓen ɗon o wi sonnajo on ko ɓeeɗo kadi haali feññinande cuɗaari ɗum e gara e laɓɓinde ɗum te allah subahanahu wa taala ɓokki en feere laɓɓingol ɗum ɗon wiɗen ɓeeɗo ko baaɓe ma e baaɓe e moodi ma e baaɓe moodi ma e mana ɓe ɓiɓɓe ma worɓe ɓen e ɓiɓɓe moodi maɗa ɓen mana ɓiɗɗo nawlan maɗa e ɓiɓɓe siɓɓe maɗa ɓen kamimana ka baaba gotoɓe walla ka nene gotoɓe walla ɓe hawtuɗa nene baaba walla ka ɓiɓɓe ɓen bandiraɓe maɗa ɓe hawtuɗa nene baaba walla nene walla hawtuɗon baaba ɗum walla ka ɓiɓɓe bandiraɓe ma rewɓe hara ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ko worɓe kono bandirawon tawa taw kon nene goto baaba goto walla kon baaba goto walla kon nene goto ci tay yow ci feeno Allah subhanahu wa ta'ala yi xalay ko attaabi li la tawta ben dina jog kaka xalduwaaji kon xara ko rayi di kulli sirfa xara be ala haaju kabri mor be ɓe haaju ji wonande tonnaaɓe ɓe ala sahaba tonnaajo walla ko ɓe mayraaɓe ɓe ala haaju e tonnaajo walla fay koye coko koy koye tawata meeɗaani taw kelii taaɗe e dow hawraaji tonnaaɓen ɓe annda ko ɗum haddi tonnaajo ɓe annda ko ɗum tonnaajo suurani ɓe annda ko ɗum tonnaajo jombatne paykuji hewtaani oɗo haddu karama ko ten firti no allah wiiri noon ɓeeɗo no haala feññirani ɗi cuɗaari siɓenaati kadi ka wonɗa waɗɗaaki buumanoɗaaɓe no waɗi noon karama koɓe wiiɓe payku fayɗa ko yahata haa watta sowde ɗum ko so heɓii duuɓi sappo paykuji heɓii duuɓi sappo rek tonnaajo no haani wattude hakkille makko suuɗoomo ko waɗi noon nelaaɗalla on ɓe maaki payku jeyum e goru walla paykum gorum e gorum walla jeyum e dew si heɓii duuɗi sappo yoɓe sennde ka balɗi ka ɓe hawtu balɗi si on ɗum nelaaɗalla on ɓe maa kadi yoɓe sennde balɗi ɓayreeɗi duuɗi sappo ko pasteɓe wooɗi ko ɓe watti sowde ko tawta koko yoyitii koye ɓe ɓen anndi ko wiyetee sahwa kara e ɗum ɗon kadi faamen waddane hakkille ɗum ɗo moƴƴa oɗo ko aaya ara holno on hijaabu ko ko watti wiiɗen aaya ɗin mon haa jooni e suratu nour allah subahanahu wa taala wii walqawaidu min annisai allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yadana siyabahunna ghayra mutafarrijatin bizina wa an yastafifna khayrun lahunna annabi wallahu samiun alim e suratu nour allah subahanahu wa taala wii ɓe sonnaɓe ɓe tawata ɓe yehi haa ɓe nawyi layiru maɓɓe ngu yottike nokku ko ka tawata hande kadi ɓe ala haaji ɓe dewgal ɓe ala yiide fiila e ɓe tanginaaki reseede ɓe tanginaaki jibineede ɓe tanginaaki goɗɗo no yii ɓe kinani ɓe faalaaɓe joɓɓude allah wi sonnaajo ti haa hewtii ɗo haray bakkaatu ko waaki mo nde o wallinta hijaabo hande kadi o wa o it acca buumgo yeeso makko ngon o buuma ka ɗutti kon kono haranaani o wallin hijaabon kadi o ɓorno cojji goo cuɗaaɗiiji o yalla wiiɗe holluɗon sonnaajo so nawyii no haani no sellani mo kaw wallina coñki awa no wooduno coñki ɗo wattina ɓorneede avant o nawyide si wonaa ɗum si tawii alaa haray maan aaya on alaa maana wiigol si ɓe nawyii yo ɓe wallin ko tawta ɓe jonnanoo kan hara wiiɗen oɗo aaya kadi ino holla en ɗum iɗen faama ɗum e sonnaajo gooto taabiinaaɗe jeyaaɗo mina tabi'aan aw tabi'inaat o sonnaajo o wiyeteeɗo habbat bintu sirin yannde ko wooduno wiiɓe mo ba yo habba a nawyii a yottike nokku ka tawata allah subahanahu wa taala wii dey sonnaaɓe si yehi haa nawyii tawi ɓe tanñinaakire ɓeeɓe haray no sellani ɓe wallingol jonji hijaabon ɓe acca buumaade hannde kadi an kon hannde kadi hay so a buumaaki moodi bakkaatu alaa e maaɗa kono wiiɗen sonnaaɗe on ko faami qur'ana kon no seerti ɗen ko ɓuri faami par ce si o waɗii no sellani kono o wii mino faalaa yon jaggu ɓaaya on haa faamon mon jannganeeran aaya on wiiɓe mo ɓen wii allah subahanahu wa taala wii sonnaaɓe ɓen ndey si tawii ɓe nawyi waɗɗa ɓi maana bakkaatu fawaaki ɓen nde ɓe wallinta hijaabu on kono haranaaɓe juɗiiɓe yan o wii allah wii ɗon yeeso ɗon allah wii hon ɗum o wii allah subahanahu wa taala wii ko nde ɓe ebbinotoo noon ɓe acca wallinde hijaabu on ɓuri moƴƴude maɓɓe ndi nde ɓe wallinde si ɓe wallini noon no selli habtatu minti sirina wii min on mi ettataa ko moƴƴi kon mi acca ko ɓuri moƴƴude ko si hon ɗum allah subahanahu wa taala wii ko nde ɓe ronkata wallinde ɓuri moƴƴude maɓɓe mi certataa e hijaabu an on haa mi fotta e allah subahanahu wa taala ɓiɗe ko ko sonnaajo julɗo won woɗirɗon julɓe faalaano aljanna wano faalira ɗon aljanna yiɗuɗo allah wano yiɗirɗon allah jeddi yiɗirɗo nelaaɗo wano yiɗirɗon nelaaɗo kono haray no waawi awan ko faamu ngun serti ko ɗum si wiiɗen faamugol e nanugol no waɗi ɗin hettoro allah subahanahu wa taala nde faaminde defter makko nen ko newnana e gollitirgol wiiɗen oɗo aaya woni ɗimmo wiiɗen aaya tammo on ɓe yehii e suratul ahzab en tawaya allah subahanahu wa taala hino yeeso sahaabaɓe ɓe mbayri karama koɓɓe wi sabu timpagol o aaya taw ko ñannde nelaaɗo allah o jonni zeynabu bintu jahsin radiallahu anha tawi e ñande feera on ji no orgi moƴƴa ka nelaaɗo naatoode yalta ɓe no ɗuuɗi ka nelaaɗo. Umar bin al-Khattab radiallahu anhu o ari o wii nelaaɗo, hannde ɓuyno naatude ka suudu ma yalta, moƴƴude no naatude, bonɓe no yaltude. Tawi on tawi hijabu waɗɗaaki aya ka hijabi mana ka o aya wonɗo ahsabu ka onɗo jippi. Karamo gonɗe wi ko on aya woni aya jippiiɗo ara no jippiiɗo fiyamil kol hijabu, hay si tawi nde jowiinon ko fii hijabu nde wowlata. Umar bin al-Khattabu wii si a yamiriino ɓe sonnaaɓe maayo ɓe wirno e ɓe worɓe janan, ko waɗi noon nelaaɗo naa moƴƴuɓe ɗum woni naatude hannde kama, moƴƴuɓe no naatude, borɗe no naatude, gonɗinɓe no naatude, faafiɗi no naatude. Nelaaɗo so a yamiriino ɓe sonnaaɓe maayo ɓe buumo ɓe wirno e ɓe worɓe janan ɓe hara mi tacciini ɗum no moƴƴi. Nelaaɗo Allah ɓe maaki a jooni noon ko honno mi watta, ɓayi nelaaɗo hara yamiraaka taw ki tan Allah subahanahu wa taala jippini aya qur'an. Tawti Umar wi nelaaɗo on yeeto sahaabaaɓe maa ɓen dila hannde kala naatowo ka suudu maaɗa si ɓe lamɗo to rewɓe ɓen walla ɓe naatay so ɓe jaɓude fewtondirɓe sonnaaɓe ɓen illa min wara hijab. Allah subahanahu wa taala jippini aya tawti Umar wi wa ida saaltumuhunna mataan fasaluuhunna min wara hijab. O wii si on lamdoto sonnaaɓe ɓen takarne walla aalamu walla gollitirgu, Allah wii landeeɓe ɓaawo heƴƴaamo taw heɓuɓe lanndaade fewtondira e maɓɓe gite e gite yeeso e yeeso hara ɓe ɓuumaaki e tus alaa hakkude mooɗon. Wiiɗen ɗumngino hulɗini moƴƴa e Allah subahanahu wa taala yeeti e ɗum so yehii e tafsir ji donngal firtayɗi o aaya fuɗɗoɗen tafsir ibnu jarir altabari ka mujalladu noogay e ɗiɗabo makko kao firtata o aaya ɗon e taway oɗo imam jaafar ibnu jarir altabari o wii allah subahanahu wa taala yamiriiɓe o aaya ɗo sonnaaɓe nelaaɗo ɓen e sonnaaɓe gonɗinɓe allah ɓen si ɓe yaltude ka juuɗi maɓɓe wonande yahan kon haaju maɓɓe ka yaasi wadda ɓe yaltudey si onaa hara si ɓe buumii ɓe wirnii ka e wonɓe janatɓe ɓen. wiiɗe ibnu jarir hino dabori ɗum ka tafsir makko mo jallatu nooka e ɗiɗa bo ko noon mo yewtiri toon tafsir oɗo aaya. ko waɗa noon kadi ibnu jarir oɗo honno ibnu kathir alhafid ismail ibnu kathir ka tafsir makko lolliraaɗo anndiraaɗo ibnu kathir tafsirul qur'anu l adim ibnu kathirin ka mo jallatu tatabo makko hara kamo musawwanu on tafsir oɗo aaya kadi imo yewtiri muɗum. ko waɗa noon kadi wiiɗen so yehii e o tafsir wiyeteeɗo adwaabul bayan li cheikh mouhammadoul amin chekeesi imo yewti oɗo aaya kadi i bange hijabu yewtiri ɗum noon. ko waɗa noon kadi so yehii e tafsir qur'an wiyeteeɗo yaamirul ahkam lil imam qurtubi on kadi imo yewtiri ɗiɗa bange hijabu. so yehi kadi tafsirul qur'an o wiyeteeɗo tafsir oɗo tafsir karimu rahman fi tafsir kalamul mannan allah subahanahu wa taala e oɗo aya ko yewtimo ɗon oɗo cheikh abdourahman nasir saadi on kadi mo yewtita deftere makko dakoru kon wondema hijab ko hunde waɗɗiine so yeyeɗeɗo ɗum e yiɗay hara ko tafsirji qur'an wona hadis ko karamo koɓe firtuɓe qur'an a dakori hijabu koko waɗɗi allah yamiri ɗum sonnaɓe nelaɗo ɓen yamiri ɗum sonnaɓe gonɗinɓe allah ɓen kadi yo ɓe buumo ga e worɓe janatɓe ɓen. wiiɗen noon sonnaaɓe yamira ɗoɗo ɓe ñande ɓe yamira wallahi hiɗon anndi hiɗon ɓuri anndude sonnaaɓe felaaɗo ɓe ɓuri ɗon moƴƴude ɓuri ɗon ɓure jetin kom ɓe jaɓi ɓe waɗi sonnaaɓe sahaabaaɓe ɓen ɓuri ɗon moƴƴude ɓuri ɗon ɓure jetin fou ɓe jaɓi ɓe yankinii ɓe jaɓi si tawii onon on arii ɗaawo o ko onon ɓuri ɓe jaatude wakkilaade onon ɓuri ɓe imana wakkilanaade diina allah kan kamɓe ɓuri daranaade diina allah kan ɓe jaɓii onon on arii mbaawɗo on jamaani iɗen aray no hulɓinii moƴƴa ñannde onon e ɓo ɓen fottoyɗon ka allah ɓe fonti junngoyo allah yoɓu baraaji waɗnooɓe hijaabu ɓen no yoɓaa ko holto fontoyton junngoyo allah yoɓu baraaji hijaabu o jaɓaano waɗta ɓe jaɓuno waɗde jehi ɗon jan siɓe ɓuri on ɓure jeɗɗin fof siko ɗeene siɓe ɓuri on siko baaba siɓe ɓuri on siko jandal ibe buri on siko dewal ibe buri on siko modi ibe buri on siko dambe ibe buri on siko zaman ibe buri on siko yide daga Allah kan ibe buri on ko non kambe burno darana de dina kan si tawi non burdo ma moddude jati huune am baawo non sida mari hakkila arata fatida bu de o watto wiide burdo ma moddude si jati huune am baawo non sida kadi ke wiide de huude ko hollata ko hollu golma an ada ko raa huude men walla ko fibu golma an mi daɓuri mo moƴƴude walla ɗaɓuri mo teddude so wiide fibu gol ɗum ɗon ko jeyaɓe e falkere moolanaɓe ko jeyaɓe kadi mawmintinaare ɗoɗo aaya ko ɗum hollata en wiɗen aaya ɗiɗo o Allah subahanahu wa taala walla aaya sammo on walla naya ko on Allah subahanahu wa taala yeesi en wiɗi e onon ɗo de sonnaɓe nelaɗo ɗen o satti tawi ko sapporke no kala sonnade fojjido Allah subhanahu wa taala ko wani noon worɓe ɓen fof ko nela ko holla wiyaasi waɗi waɗe onon sonnaɓe ɓen fof kadi ko sonnaɓe nelaɗo ɓen sappana ɗo wiya ɗon ndaare ko nde sonnaɓe nelaɗo ɓen fof ɗon ko ɗum siwiɗe kala wiiɗoma hijabu ko aada arabe walla hijabu ko arabe ɗum waɗayno ɗum walla ɓe taw ɗum hino welaɓe wala woɓɓe wolnoɗe ko welata ɗum wiyata ko ɓayi arabuɓen nde ndarnoɗo tawno hiɓe laaɓa eɓe ɗi yoɓe guumo wata worɓe ɓen ndaaruɓe ko nande mum ko nande mum sa landoɓe ɗum fow landoɓe ene ɓeygude nelaɗo ɗi meeɗi guumade kaa meeɗaɗi waɗde si o wiima meeɗaɗi waɗde o wowni ka diina ko andanagal lalɗo si o wiima ɓe meeɗi waɗde wata lanno luttuɓɓen haɗi waɗa waɗu ko waɗi noon komin sappinaɗa na goɗɗo ko gas haray ɗum ɗon ɗen haali faamude ɗum ɗon faamire haqqi e ɓerde Allah subahanahu wa taala wi en e aya naya bo on Allah subahanahu wa taala wi ya nisa annabi lastunnaka ahadin min annisa in ittaqaytunna fala taqdana bilqawli fayatuma alladi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa Allah subhanahu wa ta'ala wi wa qarna fi buyutikunna wala tafarrajna tafarruja aljahiliyati lula allazi wa aqimna assalata wa atina azzakata wa atina allaha wa rasula innama yuridu llahu liyudhhiba ankum rijza ahla albayti wa yutahhirakum tathira e suratu lahfaz Allah subhanahu wa ta'ala wi kono yo sonnaɓe nelaɗo faame dey onon on wa'a o fotata e sonnaɓe hayɓe goto ko ɗum siwiɗen ɗon haami siɓuɗen sonnaɓe nelaɗo ɓen ko ɓuuri on kala ɓuure teɗɗi ko Allah ɓurni ɓe ɗo sonnaɓe ɗumtuɓe ɓe Allah subahanahu wa taala wi kono noon kosi on huli Allah on jaɓi ko Allah subahanahu wa taala yamiri ko Allah subahanahu wa taala wi sonnaɓe ɓen wa qarna fi buyutikunna yiɓe ka nder suuɗi moɗon wata on woni yeeyoɓe jindayaɓe wata on woni julaɓe wata on woni yeeyoɓe hoore mum wata on woni yeeɗitoɓe hoore mum ko on jonnaɓe fawtiɓe on gila ñande sonnaɓe tagahi mo jonnade maso on sira ka galle baɓe ma ko moƴima Allah jonnuma ka galle baɓe ma ko baɓe ma Allah jonnuma si a eɓɓi ɗon ko moƴima Allah subahanahu wa taala jonnuma si tawi a jombaɗeɗa ka moƴi baɓe ma ha ñanden teɗɗi nda Allah subahanahu wa taala jonnuma defa soro ko honnum ɗaɓɓata yaasi Allah no wima yaadi ko ka nder suudu maɗa haray ɗum no kadi faamen ɗum moƴƴa wongol kadi ɗon sonnaɓe wiɗo mi jaɓi guumagol kono mi jinguiray wa takki mi yahay mi ara mi jindayi mi yaha mi ara wiɗen tawno hawni moƴƴa e sonnaajo jaɓuɗo mi jaabu waɗowo commerce import o o hino haaɗa yewtede lande ene yamirɗo hijabu o wona o yami kadi yawu ka nder suuɗi gaa ko ɓe ɗiɗo si tawi ko ɓe ɗiɗo a jaɓanimo hijabu o kono a jaɓanamiɗo yaadi o ɗon si a fiɗi Allah ɓe ko ɓe ɗiɗo yaltirke dina si a fiɗi ko ɓe ɗiɗo sa fiɗi ko gooto haray kadi jaɓugol yogay ko Allah wi kon sano yoga ɗum kadi ko hiñaare moolamande nde Allah hiñirno bani israil haray faame moƴƴa wadugol hijabu ko yaminore Allah wonugol ka nder suuɗi yimɓa hara jindiraɓe wa takki wonaɗi dula wonaɗi yeeyoju wonaɗi imana fen ɓaytintaɓe yeeya wonaɗi rondotomu bilatoje yeeya wonaɗum dawno dawa ɗum e marɓe hirna hirna e marke yaltira jemma natira jemma sino ɓuri worɓe ɗon fayda wakkilale hiɗe si a waɗi hijab ala siraka ɗum ɗo si a waɗani hijab ala siraka kadi wiɗan noon haɗuɗoma on ko allah subahanahu wa taala si a sabita ko tagguɗoma on kadi salamiɗa wona wowluɗo wona goɗɗo goo haray kadi wiiɗe wooday jooɗi wiiɓe oɗo ayat woni wowlande ko sonnaɓe nelaɓo ɓe ɓiyen o owahe na sonnaɓe nelaɓo ɓen jeyi ɓe wi al ibratu bi umumi lafdi la bi khususi sabab ñawore men ko ɗaɓɓete ibrat ko ɗaɓɓete ko muɓi mana moɓugol konngol ngol wona hettingol sabu ko wowlakom walla wowlana ɗo wiɗen si tawi sonnaɓe nelaɗo ɓe jamirama ɗo waɗugol hijab en famata ɗon ko kamɓe tum waɗi si en jaɓi oɗo aya ko sonnaɓe nelaɗo ɓen tum sabbi en jaɓay kadi kisan ñinnugol julde ko sonnaɓe nelaɗo ɓen tum waɗi waɗɗake julɗo goo debbo goo en jaɓay kadi ittugol zakkati heeɗi hisab haray waɗɗaki sina sonnaɓe nelaɗo ɓen de karama goɓɓen fo hino fotti mo yetti waɗɗagol julde o yalta islam mo yetti waɗɗagol zakka o yalta islam mo yetti kadi waɗɗagol ɗoftagol allah ɗofto nelaɗo o yalta islam si allah subahanahu wa taala wii wa aqimna assalata wa atina azzakata wa atina allaha wa rasula ɗiɗo tati hiɗe jaɓi sonnaɓe nelaɗo ɓen no yamiraɗi sonnaɓe ɓe wona sonnaɓe nelaɗo ɓen no yamiraɗi ko honno kadi se ɗiɗo fo mo yamira hertinanen ɗumɗa sonnaɓe nelaɓe ɓen so tawi tafsis araɗi wiɗen ala dalil aray ɗum noon hanuɗen famude allah subahanahu wa taala ko ɗi yamiri en o wi kadi onon sonnaɓe ɓen waddane hakkil moƴƴa heɗoɗon jentoɗo ko wona jantede ka juuɗi moɗon no jante alquran ayeje allah inna nelaɗo wata o wattu ɗum fitinaru joɗagol heɗowa so tawi heɗaji wattawigol waji ɗum weli ɓeeno wawi haala ɓeeno wawi wolude si tawi ɗum woni hadaf yewteteɗo aray nafoore ala ko yewteteko neɗɗo ko ɗaɓɓata e waaju waaju mum wowlama hiɗa joɗitino alhamdulillah koro allah yo allah kaɓi jinne muɗum waaju mum wowlama wowlama ko alano wadde soroɗa allah yo allah newnane waɗugol ko ɗum ɗaɓɓa e ma waaju mum wowlama toon ko wonɗa wadde tawi ko boɗe no haɗa soroɗa allah yo allah newnane hakkillugol ɗum ko ɗum ɗaɓɓa e yaagol heɗo waaju ruti allah subahanahu wa taala yo suratu qaf inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sama wa huwa sabil ɓeɗo ayajenay wiɗen kode dalil hijabu laaɓude gon wiɗen ayaji wa ɓoo ɓurɗo laɓɓinde on baŋnge hijab wondema na sonnaɓe nelaɗo ɓen ɗum yamira waɗugol hijab saka allah subahanahu wa taala wi ɗon ya ayuha nnabiyu qul li azwajika وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى وأي أن باجهم تنكو آية القرآن من سورة الأحزاب وأي أن باجهم يمل صنع بما لدي يمل كبير يروب بما بيت ما روب بي yamira kadi sonnaɓe ɓe woodi mum woni goɗɗinɓe allah ɓen nde ɓe buumoto siɓe yaltude ka cuuɗi maɓɓe ɓe ɗetta jallabaji maɓɓe ɗin ɓe yuppita e dow maɓɓe ɗi ɗiwra dow ɗi tippo si hunde woni koye ɗiwrane dow tippo kala wiɗo on yo tippor ittitali ko duumata ko ɗon ko hollata fo koye duuma aray ɗum ɗon fam hane famude ɗum ɗon sonnaɓe nelaɗo ɗen no yamira ton imana ɓe itte nelaɗo rewɓe no yamira sonnaɓe kadi gollinɓe allah ɓen ino yamira ɗum ɗon wiɗen ceernojo goto wi e zaman o wi rahimallahu zamanan o wi rahimallahu zamanan kanat ilmar'atu la takhruju fi dunia illa salata marrat o wiɗen toro allah yo allah yurme zaman mu tawata sonnajo laati no yaltata e nder maggu sowona laabi tati e nder gurdan ɗan si yalti ɗan ɓeeɗo laabi tati o yaltata ɓen woni yaltugol aranon ngol ko ñande yumma makko jibinimo ittimo ka nder reedu nene mu nene makko ko jippi ka dow leydi Allah ɗo woni arande yaltande nde o yaltata ɓe e nder gurdam makko ɗam. Yaltande immere nden ko ñande o yehi haa o hewti jommugol, o jomma, o ittaaka nder suudu baaben makko, o naɓaaka suudu mooɗi makko, woni yaltande makko immere nden. So wi yaltande makko tammere nden e nder gurdam aduna ɗan ko ñande o fettini ka nder galle moodi makko, o lootaa, o waɗaa kasaŋe, o ɓurnaa, o juulaa, o ronndaa e hoore balaaje worɓe tawi mo natteede ka joomi makko Allah subahanahu wa taala. So wi si tawi zaman oo yiltonii woodii zamanu fettinooɗo tawi sonnaake yaltataa e nder zamanu ngoltiyonaa ɗiiɗoo laabiiji tati. En toro Allah subahanahu wa taala yo ɗuɗi newnan en ɗiitugol oo dinndugol dinndurndu anndaa nafoore hay harayi ɓeeɗoo aayaji goyi hiɗe jeyaa e aayaji hollayde en jigaabu koko waɗi ino wattori deftere Allah ɗe subahanahu wa taala. Si ɗum feƴƴi addeen seeɗa e hadise hollayde en ka sunna nelaaɗo e ko ɗettaa e sonnaaɓe nelaaɗo e sonnaaɓe sahaabaaɓe ko hollata jigaabu no waɗi e dow ɗeeɗoo mofte e dow sonnaaɓe ɗeeɗoo mofte julɓe ɓe. wiiɗen ara nun ndu nelaaɗo Allah ɓe maaki si tawii sonnaade woodii faalaaɗo mo jommude haray pasqaatu waɗɗaaki de jommboowo on nde yahata sonnaajo on newnana mo o ndaara, o ndaara mo fiiyo o anndu si tawii mo hawrani mo e ngari walla o hawranaama. Nelaaɗo Allah ɓe maaki hay si tawii sonnaajo on newnaari sino daganii gorko on hay si o batitoto o ndaara, o ndaara sonnaaji on ko tawata so yii yeeso makko ngo walla ko nanndi e muɗum wona sabu haa o jomba mo. Nelaaɗo Allah ɓe maaki ɗeeɗoo ndarde bakkaatu alaa e dow muɗum. Wiiɗen enen fof hiɗen jaɓi hay gooto e mooɗon jaɓata jommboowo yo yahu tawa sonnaajo o jombaaka, wiya a fortoto haa laaɓa fot daroɗaami ndaare ɓanndu ndum fof simi yii e maa ko wena tan mi fiiyo mi jombe mi jombe ko ko jaɓatan hay gooto. Si o yehii ko holnu waawɗaa mo hollude yo ndaaru ko tawata yonayno o jombe walla yonataamo ko yeeso en fof hiɗen jaɓi hay gooto gorko kadi simo gonɗi walla e mo anndi hay gorko gooto yaataa ƴemugol wiya sonnaajo on ko mi ari ndaarugol e makko koyo gorto mi ndaara mo hay gooto wiyataa ɗum. Sonnaajo hay gooto kadi jaɓataa si woolanaama ɗum waɗde kono noon si o noddaama o innaama hakkunde baaɓe makko walla babbo makko walla koto makko juuma haram makko ittu hijaabu maa on ooɗoo yiyamaa mo faalamaa jommuɗe iɗen o sattintaa ɗum pasque ɗum ɗo sino selli ka oya yiya jooni si tawii no jagi ittugol o yiya ɗum ɗo te gorko ko ɗaɓɓiraa ndaarugol e sonnaajo on haa o jomba mo ko ɗum ɗo si tawii ɗum ɗo na si tawii ɗum ɗo suumaaka harayno lanndi yawgo taɓɓa yiigol mo naaka fottuɗaa makko o haray ayi aray hannde kadi wiiɗen jogiima ooɗo o hadis ko hadis holloowa en wonne ma hijaabuy no waɗi si honnu nelaaɗo Allah ɓe maaki yo yaw o ndaara wiiɗen kadi ko jaɓuɗen ndaare ndaareede nden fof ko ɗum ɗo ɗum ka yawti ɗo wo ndaareteeɗo jaɓataa gorkon kadi siko juulɗo si fuɗɗaama feññineeɗo ko feƴƴiɗoo ɗum naataama nokku goo o jaɓataa ndaarde hannde kadi haray ooɗo aawi hadis ino holla e hadis arano holloowo e wondema hijaabon ino waɗi hadis on ko fillimo ko imamu ahmad ibne hambal e abu dawuda e imamu tirmidi ɓeeɗo fof ino filli hadis on ɓe hadis on ko cerduɗo wano karmo goɗɗo wiiri noon. wiɗen hadis timmo nelaaɗo Allah ɓe maa kadi sottaaɓe gotɗi ɓeɓen wondema si tawi naatani ke gooto e mooɗon ono sonnaaɓe ɓe maccuɗe mo tawata a rinndinii ɗum tawii koyo o yoɓ jonnuɗaa mo dumunde jooni mi rinndinde walla mi rinndiniima e hoore yaa addu tel tawii noon lewru fof so a heɓii 100 franc ko yaa addu so a heɓii 2000 ko yaa addu rinnde haa ñannde siko 1000 franc ɗi timmi hara a rinndii nelaaɗo Allah ɓe maaki kala e mooɗon siijo sukoye ɗum ɗo maccuɗo ɓe fotti ɗum ɓe haaldiɓe fotti si makkiɗo yehi golloyi walla ha yehi heɓoyi 100 francs walla 200 walla 150 o addi jonnugol ma alfarnajo on e ko haltuɗon kon nelaɗo allahɓe ma sitti o ari tum waɗan mo hijabu ɓuumo ra haraw yaalima ha winda ko windata ko mo yaa haraw yaalima enero wona nelaɗo maki yo ɓuumo nelaɗo allahɓe maki ida kana li ibna kunna mukatabu wa kana indahu ma yuaddi ɓe maki fal tahtajib minhu fal hadisu rawahu limamu ahmad aidan wa abu dauda wa tirmidhi walhadis sahih nelaɗo allahɓe maki ɗo si tawi goɗemonoma yingodeteɗo o ayi mo jogui ko jonna nelaɗo allahɓe maki sornajo yo ɓuumo suuɗo oɗo gorko wata o yimmo dey ha o winda ko windata gon wata o jaɓu kadi reddodude makko par ce kala mo sellata yugo yesso ma gon sellataka salminamo jonnamo junggo sellata kadi je o reddodata e makko e nder suuɗo aray oɗo hadis ko hadis timmo hollo wo en hijabu no watti wiɗen hadis tammo on jalaɗo allahmɓe maki e hadis mo tawata ko imamu lboukhari wa muslim tindima ɓe maki man jarra taubahu huyalaa lam yandurillahu ilayhi yawma alqiyama fa qalat ummuna ummu salamata radiallahu anha fa kaifa yasnau nisau bizuyulihinna ya rasul allah jalaɗo allahmɓe maki yurhinahu sibran fa qalat idan tankasifu aqdamuhun qala yurhinahu dira'an la yazidna alayhi fal hadis muttafaqun alayhi hadis o en heɓata hadis ka enen julɓe ɓen senduɗo ha hewɗi hadis mo tawata imamu lboukhari wa muslim fotti dillagol mo walla fotti yaltingol mo nelaɗa allahɓe maki e oɗo hadis wondema sonna wondema kala yuppituɗo jetti muɗum saabu mantagol kala ko fettiti joncol julɗo haray no fettiti holɓundere nden ɗo nelaɗa allahɓe maki ɗum ɗon wonay saabu ko naate e yiide ñande dargal yumma men ummi salma ɓayri nani nelaɗo no maka ɗum yumma men ummi salma maki e nelaɗo joni noon ɓe sonnaɓe kadi ko holno ɓe waddata e ɗiɗolokkaji mabɓe hibdi ji ɗiɗi gataɓe ka leydi on maaji kala dasuɗo joncol wona saabu onaato e yiide jembe moƴƴaɗe gila zamanu nelaɗo sonnaɓen no andirano dasugol jonci wiɗen no hulɗini moƴƴa suma sonnajo joyi hijab tawihimo ka feccere belel o waɗiɗon soseji aynesu o balo ɗum no hulɗini ha ɗum wiɗen gila zamanu nelaɗo hari dasugol jonci wonande sonnaɓe ɓen sino anda ha e riwaya ko nelaɗo allahɓe maji si sonnajo jonci mum dasike o rewi e soɗeɗi duuni si o feɗɗiɗon jaareji wondi yeeso ɗi laɓɓinayyi caga holliyiɓe jonna ɗum wa dasugol jonci mabɓe ɗin kamɓe sonnaɓen ha buuma deɓɓe mabɓe ɗen jumma ɓe gummi salama maji e nelaɗo si tawi jumɓe daasi ko fotatani wa sibri siɓe towni koyɗe ɗe ɗumɓe feeñe on tay nelaɗo allahɓe maji si tawi ɓe waɗi waɗum ɗo koyɗe ɗen feeñay awa on tay mi yamiriɓe yoɓe yuppitu ko leydi ko fotatawa jira ko fotat wona ɗum ɗo fo yo wonu ka leydi ɓe daato jokka ɓe on tawi sonnajo go kadi lanndi nelaɗo si ɗum noon dasike rewi yesso ɓe nelaɗo allahɓe maki sa fekkiɗon a yehi yesso jaareji ni laɓɓina yesso ɓe ɗen haray ɗo wiɗen oɗo hadis sino holla en wondema hijabu yino waɗi ko waɗi noon en saloto hakkilde e salagol yo allah subahanahu wa taala yamir sonnajo yo o suuɗu tefde makko ɗe allah yamiramo yo o yalti yesso mo haqqille ne jaɓi ɗum wiɗen harana dalil hara ko haqqille ɗum gondirɗe ɓayri fulɓe kuuta ɓe wi'i haqqil koko muuɗire ko duufa wana ko duufe muuɗe haqqil koko gollitire haqqille hino jaɓa sonnajo on allah wimo yo buumu koyɗe ɗe kono yo yalti yesso ngo ene gorɗo ko fitinorta seɓɓere jo sonnajo eko fitinorta yesso makko ngon ko ɗum ko gordusi o ndaani o o wayen a wiɗen caka hakkille hoore mum no tani yo Allah windo sodnajo buubu koyɗe ɗen ko innamo yo yalti yeeso kon jakka ɗum ɗo kam no holla en waɗɗagol hijab ino jeeya eka islam no jeeya ko nelaaɗo Allah yaɓi he hadis wiɗen hadis hikkowo ɗon on nelaaɗo Allah e ari e hadis mo tawata kadi ko imamul bukhari wa muslim haa jooɗi killi e wi ñande nelaaɗo Allah on ɓe yamirno sonnaaɓe ɓen fopp yo yaltin ko an anndi ko fiiwiiɗo ko an anndi ko siwo ko an anndi ko nayeje ko an anndi ko paytu ko an anndi ko jibinɗo ko an anndi kala no sonnaaji waydi ko juulɗo ɗum yo fopp yaltine ka juuri yaha ka deere kadiiji o juulojee ɗon heɗoo waaji ɗum jenɗo iidi on ne ñande ɓayri fokkitaama jente moƴƴa sonnaaɓe ɓen ari ɓe wi nelaaɗo ke idana la yakunu laha jilbabu sonnaaɓe ɓen ari ɓe ni nelaaɗo gooto e amen dey no ton walla woɓɓe amen no ton ɓe tawata ɓe alaa jilbabu te nelaaɗo a yamirita sonnaajo yaltu haro alaa jilbabu jente moƴƴa sonnaaɓe wi nelaaɗo a yamirina yome yaltine yaha ka iidi teno e amen ɓe alaa jilbabu te a wiita sonnaajo yaltuo waɗaa jilbabu jooni ko holno men watta yente moƴƴa ɗe nelaaɗo Allah ɓe ma kaani ɓayi o alaa yo yaw haa o heɓa ɓen yo owen ɓe inni li tulbit haa uqta haa uqtu haa min jilbaabi haa ɓe maaki mo alaa on yo yahu luɓoo banndiraa o muɗum marɗo ɗiɗi wo yo on ɗon luɓu mo gooto ɓorno haa o iwta ka iidi kono wataw yaw ka iidi o alaa jilbaabu wiiɗen oɗo hadis kadi ko imamul bukhari wa muslim woni ko filliimo ko fiho ɗum hanno nelaaɗo maata sonnaajon ɓayi yo alaa yo yahu ɓe innaani yo luɓoo yaha fiho ɗum ɓe innani yo luɓoo yaha ɓe naani ɓayi yo alaa taw yo yaarudi walla ɓayi yo alaa wataw yahu wiiɗen ko honndugol hijab ko huunde waɗɗiine hijab wonaa huunde yiɗaande hijabu wonaa wano woɓɓe wiirta ko sunna bal hijabu ko waajib ko fardun ka ɓeftere allah eka sunna nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wiiɗen daliil men jowago on ka hijab ɓettaaɗum ɗum ka sunna nelaaɗo on ko hadis kadi mo tawata imamu ahmad ibne hambal e abu dawud e imamu tirmidi ɓeeɗoo tato fof kadi no filli ooɗoo hadis ɓe wi'i ɓettaama yumma men aisata radiallahu anha o wi'i kana rukban yamurruna bina wa nahnu muhrimatun maa rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa ida haajuuna sadalat ihdana silbaabaha ala wajhiha fa ida jaawazuuna kasafnaahu yumma aisa ɓe maaji menen dey hari arrukbaan waɗɗiiɓe ɓen hajjooɓe ɓen ndemen yahaynoo hajju tawi meɗen horminiiɓe ɗen wondi e nelaaɗo allah on woodayno waɗɗiɓe rukubu teteeɓe ɓen ɓe arayno haa ɓe hiɓɓoo men ɓe ñotoo men ɓe waawati tawi ɓe feƴƴay men sawa on tawi ɓayi worɓe janan ɓe rentaa men meɗen towni hijaabuuji amen ɗi meɓe fiiɗo men yiwu yeeso amen men buumaaji par ce alaaɗo mo men buumanto ko wan noon sonnaajo kadi ko buumanto ko si tawi no ɗon mo buumantoɗaa yumma aysa maaji si tawi yehi haa worɓe jananɓe ɓe eɗɗii men hewtaaɓe eɗɗii men yiwde gooto e amen fof hippina hijaabu muɗum on ta dow yeeso makko o buuma yeeso mon haa timma si tawi seto mum feƴƴi ɓe wontiri yeeso men wontiri ɓaawo jooni tawi ɓe rentaa men yumma men aysa ɓe maaji on tawi kadi noon men itta hijabu on men ɓanta men itta ko men buumirno yeeso mon kon ara hannde kadi men buumaango par ce alaamo men buumanto ooɗoo hadis hara koye en mumɗu oo hadis wonaa ɓeyngu nelaaɗo ni yumma aysa naa nelaaɗo on nomoodi mum yumma aysa wonaa aboubacre woni baabe mum ene yumma aysa ko maaki ko wonaa wondude nelaaɗo allah o wiya har meɗen wondi e nelaaɗo nelaaɗo allah o ñinni mo wondema yo ɓe buumo si worɓe jananɓe ɓen yeeɓee muɗum wiiɗen ɗum ɗo hino holla en wondema hijab wonaa ko yiɗaa wonaa ko sunna wano woɓɓe wiirta bal faame hijab ko wajib mo Allah ne onani wadi wo Allah bu yani ma moyere mo tawata kadi bu yana ka tu wo den tora Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah bu yani ko da pada en kon andai Allah subhanahu wa ta'ala oli ko yide meden ko moyere meden den nela Allah be ma ki man yuridu Allah bihi khairan yufaqihu fi din fa men do kadi moyere den hatta kadi hadis bo ka hadis yelado Allah mo tawata yimbe bu inna wana wobbe worobe ko welata dum wiyata tawata ko tan illaji bi halamma de inna ko siya andira wadu gon hijab siya be jogi sonna be wadu gon hijab wonde ma ko siya den andira bu magol wonde ma ko siya den bu mo to borno di jojji bale wi den dum ala dani dum ala ka detta bina e ko ngudi worobe yelado Allah be maaji sonna de ki o waday isharam ki hajj wata o waganti wata o waduka bi miqat ene ana nela na lombe maji sonnaji ki o hajjay wata o waduka ka jude makko ene wana nela no maji ki sonnaji o hajjay wata o wadu miqat ko hija bo hande kan sella ni mo wadu go lando de sabi Allah har ko la ba ngore men jeedi nela na lombe maji sabi sonnaji wala israf wata o wadu gan ene Allah haray honnata en abang o horminaade ko andira no do gas ko faade tempo yala Allah simaji sonna jotti hormini wata o wadu gan di ko faade tem abang o horminaade gatta hay ko warno do gas gan no andina andano bila zaman yala yala Allah be makat sonna jo hormini wata o wadu niqab jaka niqab kan no andano bila zaman yala hijab wana si a adjidun hijab wana Allah subhanahu wa ta'ala yamidun yalaro Allah o yottini sonna be nelado be noti jabi wadi bengu ni mabbe di noti wadi sitta mabbe be sonna be ben wadi sonna be gondin be ben wadi sonna be kadi be noti te mo woni gondin be Allah be zamanu nelado wadi hijab kontinirinon ha hewti wanno wobbe liiri ka karnu rabi alhijiri koɗon fayida duwanujiɗin fuɗɗi ɗuutondirde yaltin kon yesso fuɗɗi feewude alyahudu naati jungo e muɗum walliti naatoɓe ɗum ɓen e nder islam ha sonnaɓe ɓen hande wiiɗen ɓe faalat winoɓen koye yesso tum teññine hande teññiɗo sonnaɓe teññinin ko wona yesso ɓe teññinin ko wona newe ɓe teññinin ko wona teɓɓe ɓe teññinin ko wona leydi ɓe boññini ko wona ɓerɗe ɓe feññini fulla sa kala ko sonnajo surrorta kon kala ko sonnajo cuuɗorno kon kala ko tawta nu gorko no jiɗino ɗum ɗo e sonnajo on ko honno wayi wiɗen giɗe rende zamanu ɓen ngum sonnaɓe ɓe feññini ɗum ha rewɓe ɓen gayni wirtade juuɗe maɓɓe wiɗen noon si bonnoɓe ɓen bonni faalaɓe moƴƴinde ɓen wadda ronku moƴƴinde fi wonɓe bonni ɓen toro Allah subahanahu wa ta'ala jeno waɗata en nat yentoroɓe ko ɓuri jentoroɓe saabi Allah suba ko ɓuri moƴƴude e muɗum kon gollira kadi saabi Allah ɓen toro Allah subahanahu wa ta'ala jeno waɗata en jaɓoɓe yamirore makko nden softo imana yamirore makko nden ɓen toromo kanko Allah subahanahu wa ta'ala jeno dandata e lumda ko yamirore makko nden ɓen toromo kanko Allah subahanahu wa ta'ala jeno dandata en kadi wonuko lumdotoɓe yamirore nelaɗo Allah nden haray ko ɗum ɗo wonno koni heɓɓanno en si préparanno en si seeɗa ko yoyti e banggal hijab ino yaaji ko ɓuri ɗo ino yaaji ka ɓuri ɗo no yewta ka ɓuri ɗo kono wiɗen neɗɗo ko yer ko o jogui kon o wawata jonnude wiɗen kadi neɗɗo ko so joguino yer ko wawi kon anndo saare nden laaɗino jama on hanɗo ɓurtino anndude hada wa billahi tawfiq wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu وإليه أجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.